لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ آمنا برسول مقصود الا اللہ معبود الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بس تنہا ہے اللہ واحد و یکتا ہے ایک خدا بس تنہا ہے کوئی نہ اس کا ہمتا ہے سب کی سلتا ہے پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہیے لا الہ الا اللہ اپنا اس کے سوا میں ہوں بندہ ہو مولا کون ہے اپنا اس کے سوا میں ہوں اس کا وہ ہے میرا جس نے بنایا اور پالا پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جھیلا مولا دل کا زنگ چھڑا قلب سی پائے جلا دل کو کر دے آئے نا جس میں چمکے